او پخپل سترګو به دا مخلوق اوینی یدا سنه انکار کول ناغه ارس اوینی عم يتساءلون دسشی پا بارکی یو بل سر خبری کئی تپوس کئی عن النبأ العظیم دیو دیر لوی خبر پا بارکی تپوس کئی نبأ پا خپل خبر عظیم تاوی او عظیم و سر ام ذکر دی الذی هم فیه مختلفون اغا قیامت چی داغی پا بارکی دوی اختلاف کئی كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون هرگز دے کے انکار نہ دے پکار اختلاف و تپوس پختنے پکی نہ دے پکار اور داخلک دے اختلاف نہ منی کی گی کلا ہرگز دی نہ منی کی گی سیعلمون زرد چدی بپویشی قیامت براشی دی با پخپل سترگو اوینی پخپل غوگو با عرص ووری پخپل بدن با پیہر سراشی نو دا قیامت منظر برا مخ کشی نو دا سوال و دا جواب و دا اختلاف بے اس حیثیت باتنی شی حقیقت باور معلوم شی کلا ہرگز دیو نمنکی گی دا اختلافا سیعلمونا زرد چی دی با پوئی شی ثم كلا سيعلمون بیا بالکل دا سے ندا اختلاف ندے پکار دوی بپوئیشی علم نجعل الارض مهادا آیا منگ ندا جوڑ کرے دا ازمکا مهادا بچونا علم نجعل الارض مهادا آیا منگ نہ جوڑ کرے دا ازمک میں آدھا بچونا جدا خلق پہ اطمینان بانے پدے آرام کئی گرزی رہ گرزی خپل کاروبار پہ کئی علم نجعل الارض میں آدھا آیا منگ نہ دی گرزا ولی دی ازمک لرا نم دا جوڑ کرے دا ازمک میں آدھا بچونا والجبال اوتادا آیا منگ نہ دی گرزا ولی دا غرنا اوتادا می خونا دا ازمکا چی اللہ پیدا کرلا نو پا دیکھ باندی یو قسم پریشان کن حرکتو یو زلزلو پی او دا حرکت دا دین نم بندی دا نیو زل اللہ پاک پا دی باندی دا درانا درانا غرونے پی پیدا کرلا اور آگے نہ پس در ازمک دا حرکت قلار شو وی دا پرشتی ورطا حیران پاتی شوی کہ دا لوی ازمکا دو سمرا لوی زلزلو پدے بانے استرابی پریشان کن حرکاتو پدے کی سنگ قلار شو دا غرق دیر مضبوط قوت والا دے نو فرشتو دا اللہ دا تفوسو کچھ دے غرن زیاد قوی مخلوق بلشتا وے او وے غر اسپن دا غر چہر سونا مضبوط تے خوچ دا اسپن و تونی ویشی نو ٹوٹے ٹوٹے یہ کی بیا وی چھ دے اسپن نزیاد قوت والا بل مخلوق شتا وے او وے غر اور دے اسپن کا ار سمرا مضبوط اور تے وروا چھ نو نرم بشی وے دے اور نہ زیاد قوت والا بل شیشتا وے آو اغو بودی او با پی وروا چا اور با مڑشی وے دے او بو نہ زیاد قوت والا بل شیشتا وے آغا ہوا دا آو ہوا را شیدہ او با آبی بخاراتو کیشی والی زی وے دے ہوا نہ زیاد قوت والا بل شیشتا وے آو اغیو مسلمان انسان لے یا اگر اللہ پا نم بانے صدقوں کی نپاغے بانے پا دنیا کے انقلابات راضی بعد عرش نا قوی دے انسان جدا اللہ دا رضا دا پارا صدقو کی دا اللہ پا نمور کرو کی انقلابات پاغی باندے رازی نغرون مضبوط تی او دے لکہ دا میخ پا دیزمک ور تک وحلی او تات دا وطت جمع را میخ میخونے پہ تک وحلی را پزمک را پاس چی منگ تخکاری دا دا اگر میخ توپے پاتی دا نور میخ اگت سونا ازمک کی بسونا وردوک شیوی و دا دا میخ بہر توپے را نور خدای تا پتہ چی ازمک کی بدا غر سونا ورنمو تیوینو وخلقناکم ازواجا منگ پیدا کریے تاسو ازواجا جوڑے جوڑے اللہ آدم علیہ السلام یواز پیدا کر بیا داغد نفس نہ داغد گش پختے نے ہوا بھی پیدا کرلا نچے دوار پیدا شو نہ داغی نہ رستو وبث منہما رجالا کثیرا ونساء ددے دوارو نے بیا خوار کرل پدے دنیا کے ناری نہ و زنانا نہ اللہ پاک جوڑے جوڑے پیدا کرل جوڑے سل پیدا کرلا وہی جوڑا دا دے دا پارا پیدا شلا جدی دا یو بل سر آرام و سکون حاصل کی ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا سورہ روم کے اللہ فرمائی دا اللہ دا قدرت پا نشاناتو کیو نشانی دا دا ان خلق لکم جستا سل پارے پیدا کری دی من انفسکم ستاسو دا نفسننا ازواجا بیبیانی ہم تاسو لے بیبیانی پیدا کرلے تسکنو الیہا دیر پارچ دا ناری نا پلی بیبی سر سکون حاصل کی دا ناری نا سکون دا پارا زنانا دا بیبی اللہ جوڑا پیدا کرلے دا وخلقناکم ازواجا اللہ وی منگ پیدا کر لیتا سو جوڑا جوڑا وجعلنا نومکم سباتا منگ جوڑ کر لیتا سو دا پارا خوب سباتا آرام او راحت تو لرز بستر استومانے وچش پراشی او خوب اوکے نو طول استومانی دے اوتلا سبات استلوال ختمول آرام راحت وجعلنا الليل لباسا او داش پم جوڑ کرے دا لباس سنگ چ انسان پخپل کپڑ کی دا خپل بدن پٹئی ندق شانت لشپے پرے طور تیارے کی پردداری دا کم کارون چ دا پٹول لائق دی عموماً اغا پشپک کی گی او حصی طور باندھے ہوں دا کپڑے اغسطل دشپے زیات وی لیکن دشپے موسم یخوی نو بندہ پزان کمبل او بستر وغیرہ راوا چیزان پٹئی نو داشپا لباس دا وجعلنا اللیل لباسا شپا چی دا نو دا اللہ و اماد اللہ لباس پیدا کر پدے لباس کے زان پٹے نو پدے شپا کم پٹ شلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے چاہ تپوسکو وی دا نکاح دشپے تڑل خری کے دروازے جائز پتواڑی دشپی نکاح تڑلی شو دروازے غوطے دشپی نکاح تڑل بہتر رہا ویسا دلیل لی وی دا دلیل لی کنا چی وجعلنا اللیل لباسا اللہ وی دا شپا میں دل لباس پیدا کر شپا لباس تا اور دا زنانو پا بارک اللہ فرمیو ہن لباس لکم دا بیبیان استاسو لباس دے و انتم لباس اللہن تاسو دا غیر پار لباس دے نارینا زنانا دا پار لباس دے او زنانا دا نارینا دا پار لباس دے سنگا چھ پا لباس بند پٹی گی نو دا سی دا گناہ دا کارونو نا سڑی دا خد پا وجہ دا گناہ نا پٹ شو خد دا سڑی پا وجہ دا گناہ نا پٹ شولا دا گناہ دا کارونو بچ کی گی نو زنانو نارینه له یو بل لباس ته شپم لباس ته د دې وجه نه وی نکاح د شپې تړل بهتر دی. دروازه هم جایز ده د شپې خو بهتره وي د شپې ده. وجعلنا الليل لباسا من جوړ کړی د شپه ستاسو دپاره لباس وجعلنا النهار معاشا جوړ کړی د من ورځ معاشا د ګټې دا ورځ د ګټې دپاره دی که به کاروبار کې ذریعه معاش عموما کاروبار او ګټه دا د ورځې کېږي په دې ځان له خپل بال بچ د ضرورتونه پوره کېږي او د زړه اطمینان او سکون پرې حاصلېږي. وبنینا فوقکم سبعا شدادا من جوړ کړي دي ستاسو د پاسه سبعا شدادا هو مضبوط اسمانونه سبعا شدادا اسمانونه چې ډېر مضبوط دي د کم وخت نه چې پیدا دي تر اوسه پورې چې ته رنګ روغن وغیره هیڅ نه غواړي پلستر وغیره نه غواړي نه راغورځېږي نه راجوړېږي هیڅ هم نه کېږي. وبنینا فوقکم من جوړ کړي دي ستاسو دپاره ستاسو د پاسه سبعا شدادا و مضبوط مضبوط اسمانونه او اسمانونه دا یو د بل د پاسه دي او قط په قط دي. وجعلنا سراجا وهاجا او من جوړ کړی دی نور سراجا وهاجا یو چراغ چمکدار دا چراغ دی رڼا هم کوي خو دې چراغ سره تو هم شته دی سراجا وهاجا رڼا هم کوي ګرمي هم کوي او چمکدار چراغ دی. وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا وانزلنا من نازل کړي دی من المعصرات ماء فجاجا د اوریځو نه اوبه ډېرې معصرات نچوڼې کېدونکې نچوڼې کوونکې دا اوریځې نچوڼې شي اوبه ترې راشي اوبه ترې راتوی شي یا دا هواګانې نچوڼې کوونکې دي. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا موږ نازلې کړې د اوریځو نه اوبه ډېرې ډېرې په شیبو شیبو باران د اسمان نه د اوریځو نه راځي لنخرج به حبا ونباتا دې لپاره چې موږ را وباسو به په دې اوبو باندې حبا دانې ونباتا او سبزیانې شینکې په زرغونې شي باران وشي دانې پیدا شي غلې پیدا شي شینکې پیدا شي وجنات الفافا او باغونه جنات باغونه الفافا په دې پاڼو کې انغستې دا پاڼې دومره ډېرې لکه چې دا باغونه د انغستې دی پکې دومره ګڼې وي یعنی ډېر ګور ګور باغونه ګڼ یا دا مطلب دی چې د دې یوې ځمکې نه مختلف قسم ونې او باغونه پیدا کیږي. نو دې دی کړه الله عظیم الشان قدرت او د هغې نشانات بیانیږي. الله داسې قدرت والا حکمت والا دی نو چې دا دونه څیزونه پیدا کولی شي نو تا دوباره نشي پیدا کولی حساب کتاب دپاره تا ځان ته پیش کولی نشي. خو دې کې د الله حکمت دی یو عظیمه کارخانه الله روانه کړې ده او د دې به نتیجه د قیامت پر ښکاره کیږي. ان یوم الفصل کان میقاتا بے شک روز د فیصلے ان یوم الفصل بے شک روز د فیصلے کان میقاتا دا یو مقرر وقت دی د فیصلے وقت یو روز الله مقرر کړی دا نیکانو ته د نیکی بدلا بدانو ته د بدی بدلا جدا جدا به ورکړی شي او په دغه ځای کې به بیا اجتماع او اشتراک نه وي چې په یو ځای کې د ټول خلک راجمع وي. نیکان به یو طرف ته شي نو بدان به بل طرف ته شي. وامتازوا اليوم ایها المجرمون مجرمان به یو بل سره جدا شي. په دنیا کې دا یو نور او یو سپومه یو هوا او یو زمکه او یو اسمان او دا تمام مخلوق پکې سریږي خوراک کوي نیک او بد یو ځای سریږي نو په قیامت کې داسې یو ځای نه هلته به جدا جدا وي ان یوم الفصل کان میقاتا بے شک روز دا فیصلے کان میقاتا مقرر شوی وخت دی نہ دیتا یوم الفصل وی جدا جدا وی یوم ینفخ فی الصور فکما رت پش پیلے کے بپوکی ہوا ہنیشی فتأتون افواجا نتاسو برازے افواجا ڈلے ڈلے مختلف جماعتون برازی ڈلے ڈلے برازے نہ دا افواج دا فوج جمع دا ڈلے وی دا قیامت پرد بدرے لخکر روزی درے قسمہ خلق براشی یو فوج بدا سیوی چی پخیت مارو او کل لباس او پسورلے سوار ووی میدان حشر تبراشی خواب مارو او پکل جامع پت او پسورلے سوارو میدان حشر ترازی با دا یو ڈلہ دا دوے مڈلہ با پیادر آ روانگی میدان حشر پر برازی او درے مڈلہ بدا سی چی نسکور بی دا مخون پی پزمک لگی دی او دا خپی با پی دا پاسوی دا مخ بی پزمک را خیشی را روان بی دا درے قسمہ لخ کری بوی او بعض روایاتو کی رازی چی دا ڈلے او دا فوجین با نس قسم بی او بعض حضرات فرمائی کہ پا میدان حشر کے بیشمیر جماعتو نبی دخ پل عمل او دا کردار پا اعتبار باننے با داغوی ڈلی او گروپو نجور شیوی نیکان زان لپاغی کے مختلف ڈلی او بدان زان لمختلف ڈلی اس نیکان چیلی آغی کے مجاہدین زان لڈلالا منزگزار زان لڈلالا زکاة و خیرات والا زان لڈلالا تہجد گزار دے زان لڈلالا دا عالمانو دے زان لڈا دا شہیدانو دے زان لڈا دا معشومانو زان لڈا دا سے ڈلے پا دے گنانگارو کی بیا زان لڈلے دی دا شرابیانو زان لڈلالا دا غلو زان لڈا دا جوارگرو زان لڈا دا ہر عمل پا اعتبار زان لزان لڈلے دی پا کافرو کیم ڈلے پا مومنانو کیم نو بیش میرا ڈلے و جماعتو ندی نو تأتو نا افواجا تاسو برازے ڈلے ڈلے یوم ینفق فی الصور فکما رت پش پیلے کے بپوکی اوہلی شی فتأتو نا افواجا پس تاسو برازے ڈلے ڈلے وفتحت السماء اسمان بکلو کریشی فکانت ابوابا نو دا اسمان با دروازے دروازے شی اسمان با ٹوٹے ٹوٹے شی زے پزے دروازے دروازے یوم تشقق السماء بالغمام اسمان با ٹوٹے ٹوٹے شی او بیا با فرشتے ہم راشی وسیرت الجبال روان بکری شی دا غرونا فکانت سرابا دا و چمکدار شگی غندی وی دا غرونا با زری زری شی او بیا با سراب خکاری سراب ستا وی دا اولی پا دی غرمکی تی روانی او مخ که دا شگو میدان دا پرا خکار شی لنور شعاگان پرازی اغین یو قسم چمک پورتکی گی تک سڑی چی و تو گوری دا خسیل راگی و بری چی ورنیزی شیغ اچ شگی وی نو دا دلری نو دا چمکدار شگی چی دا ابو گمان پکی گی نو دیتا سراب وی او پا پختو کی دیتا شگوگل وی شگوگل نو دا غرون بسنگی فکانت سرابا دا غرون بس سراب جو مکدار شگی ان جہنم کانت مرصادا لطاغین مآبا بے شک جہنم کانت مرصادا دا با پا انتظار کیوی د چا په انتظار کې وای لطاغینا د شریرانو په انتظار کې ما آبا چې دا به ټکانه د دوزخیانو وي د شریرانو ټکانه کم ځای دوزخ نو دوزخ د شریرانو انتظار کې دا د هغې ټکانه لابطین فیها احقابا دی بدرنگ تیرون کی وی پدے جہنم کی احقابا ڈیرا زمانہ احقاب سڈیرا اگدا زمانہ نو دے دیر اگدے زمانے تا احقاب وی لکھی گی داد حقبتن جمدا زمانے دراز حقبتن اور دے مقدار کے مختلف اقوال لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی یو حقبا اتیا کالنا او ہر یو کال دولس میاش تیری او ہر میاش دیر شروع دیدا او ہر روز زر کالنا یو حقبا اتیا کالنا او یو کال دولس میاش تی او میاش دیر شروع دید او بیا دا یو روز زر کاله دا تقریبا دو کروڑا ات اتیا کالا یو حقبا دا دو کروڑ اٹاسی لاکھ سال دا یو حقبا دا نو دا سی سو سو زل احقاب بتیرے گی خدا کافران بدا دو زخرا اوزینا لا يخرج احدكم من النار پتاسو کیو کسب دا اور نہ نروزی حتی یمکث فیہ احقابا تر سوچے پکی احقاب نی تیر کڑی دیر حقبی نی تیر کڑی والحقب بضع و ثمانون سنتا او یو حقبا سدا پاسا اتیا کالنا کل سنة ثلاثة مئة وستون يوماً هر يو کال دریسا وشپیتر وزیر تین سو سار مما تعدون چتاس شمیره نو تین سو ساٹ روزی دا کال شلی خو ار روز چدن دا ببیا زر کالوی اور نہ صدا پاسا لفظ پا حدیث کی راہی یو حدیث کی وسر دا پاسا نہیں ویلی بلکہ صدا پاسا آتی آنی نو دا حقبا یا احقاب دا یو دیر اگدی زمانی نملی تفسیر بیضاوی وی دہور متتابعا اغا زمانی چی پر لپسی دیو نو ختمی گی بس تم خبر دار چ خالدین فیها ابدا چر بم تروزینا کفار بس وزی پر دوزخ کرتے خارج بنشی عاصی مسلم بس خارج فضل پہ بیا اوگنا گنانگار بندہ اب تنوزی او کافر وما هم بخارجین من النار دیبت خارج کی گی نا احقابا سو دیر زمانہ دیر زمانہ بیا دیر زمانہ چه دا غیر ختمی دو امکان نیشتا دا دا چا دا پارا دا دا تاغین دا پارا دا دا اهل هوا دا خواهشات نفسانی و دا تابدار دا پارا ان جهنم کانت مرصادا للطاغین بیشک دا جهنم چری نو دا با پا انتظار کیوی لطاغین ما آبا دا شریرانو ٹکانا را لابثین فیها احقابا دی بدرنگ تی رون کیوی پا دے کے احقابا سو دیر زمانا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا لا یذوقون نبس کی دا کافران فیها پا دے دوزخ کے بردا یقوالے سد مزد یقوالی بنوی ولا شرابا او نبد اسکلو سوی الا حمیما مگر گرمی اشیدلی او بدوم را گرمی چی پا بلاسی دا مخصر من ویلی کی گی چی کل موتلاڑی شی کل می با ویلی کی گی و بیگی باتی